أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, ekran başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 243. ayeti kerimesinde kaldık. Ki geçtiğimiz derslerde 238. ayet başta olmak üzere namazla alakalı olan ayeti kerimenin üzerinde durduk. Ve bununla alakalı da epeyce bir şeyler konuşmuştuk. Namaz ahkamının, başka bir ifadeyle namaza dair fıkhi detayları konuşmaktan ziyade namazın günümüzde önemli farzlardan olduğunu ve özellikle bunu annelere, babalara hitaben evlatlarımıza verilmesi gereken önemli, öğretilmesi gereken önemli farzlardan olduğunu hatırlatmıştık. Ve bir şeye daha temas etmiştik ki hatırlayınız kardeşlerim, neydi o? Şer'i hükümlerin arasında ayırdıma gidilmemesi gerektiğiydi. Örneğin Türkiye'de ortalama %99'u Müslüman olan bir ülkede %50'ye varmayan bir oranda namaz müdavimleri varken yine bunların üzerine yapılan araştırmaya göre namaza verilen önemin diğer farzlara verilmediğini konuşmuştuk. Bugün ise inşallahü rahman Bakara suresinin 243. ayeti kerimesinden ele alarak bir şeyleri konuşmaya çalışacağız. Malum tilavet edeceğim ayeti kerimeyi, ardından mealini vereceğiz. Ondan sonra da ayeti anlama gayreti içerisinde olacağız dostlar. Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinin 243. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor muhterem dostlar. Ba'de a'udhu billah. Elem tara ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hazaral mevti fekale lehumullahu mutu thumma ahyahum. اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Mealen ise diyor ki Allah Azze ve Celle, binlerce oldukları halde ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, öldüler. Sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Şimdi kıymetli dostlar, bu ayet-i kerimenin üzerinden inşallah biz 3 tane mevzuya temas edeceğiz bu dersimizde, bu akşamki sohbetimizde. Bu ayet-i kerimenin bize yüklü yüklü, kocaman kocaman 3 tane azığı var bu gece için. Bunlardan bir tanesi, ayetin mealini okurken fark etmişsinizdir dostlar, ölümle alakalı. Bir, neyi konuşacağız biliyor musunuz dostlar? Ölüm haktır. Ecel tahakkuk ettiğinde ölümden kaçılmaz. Bunu konuşacağız. İki, Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu konuşacağız. Üç, şükretmenin keyfiyetini konuşacağız bugün. Şimdi hemen birden başlayalım ve ayeti kerimeyi de dolayısıyla nuzul sebebiyle alakalı olarak inşallah bilgilendirmiş olalım. Şimdi bire ne dedik dostlar? Ölüm haktır. Ecel geldiği vakit kişi ölümden kaçamaz. Bunu konuşacağız. Ayet-i kerime şunun için indi. Aslında ayet-i kerime elem tara diye başlıyor ya. Resul aleyhissalatü vesselam'a görmedin mi diyor. Halbuki mevzu bahis olan kavim İsrailoğullarındandır. Ama biliyorsunuz bu üslup Sibeway'e göre, özellikle dil uzmanlarına göre dikkat çekici bir ifade olması açısındandır. Görmedin mi? Yani şahit olduğun bir mesele kadar ehemmiyetli dercesine. Olay Beni İsrail'in bir kavminden, ismi zikredilmeyen bir peygamber döneminde geçiyor ki onlar peygamber onlara savaşı emretmişti. Gidin savaşın dedi. Onlar ise savaşın kendilerine ölüm getireceği endişesinden, ölümden kaçmak için diyarlarını terk ettiler. Ayet öyle diyor. Haracu, çıktılar. Bulundukları şehirden, ülkeden, memleketlerinden ölüm vardır savaşın ucunda. O denileni yapmayalım da kaçalım bir yerlere ki ölüm bizi bulmasın diye gittiler diyor Allah. Ayet-i kerime, subhanallah, celaletine bakın, azametine bakın ayet-i kerimenin. Diyor ki onlar ölümden kaçtılar. Biz onları diyor ölümün olmadığını zannettiği yerde yakaladık. Savaşın ucunda ölüm var diye kaçtılar. Öyle ya. Bizi ölüm bekliyor endişesiyle ölümü olmadığını zannettikleri bir yere gittiler diyor Allah. Biz diyor onları orada yakaladık. Ölün dedik, öldüler. Sonra onları dirilttik diyor ibret olsun diye. İşte bu ayeti kerimenin üzerinden dediğim gibi 3 tane mevzuyu tasnif ettim. Konuşacağız inşallah. 1. Ne dedik? Ölüm haktır. Ertelenemez, kaçılmaz. Ölüm tahakkuk edecektir. Bu hakikati bilmek gerekir. Sorsam size dostlar, sağ baştan desem, ölümün hak olduğuna hepimiz inanır mıyız? Âmennâ ve saddakna. Ama ölümün hak olduğu kadar Allah Azza ve Celle'nin o gerçekleşeceği, gerçekleştireceği ölüme hazırlık yapıyor muyuz? Orası kocaman bir soru işareti. Onu konuşacağız inşallah. Ben diyorum ki ölümden kaçılmaz. Ayet öyle diyor. Bunu anlatıyor ayet. İhtişamına bakın. Ölümden kaçmak için diyar değiştirdiler diyor Allah. Ölümün olmadığını zannettikleri bir yere gittiler diyor Allah. Ama biz onları orada yakaladık. Bir yerde tehlike var, ölüm var endişesiyle kaçtıkları yerde, burada hiç ölüm yoktur dedikleri yerde yakaladık diyor Allah. Subhanallah. Dolayısıyla ölümden kaçılamayacağını aslında anlatıyor bu ayeti kerime. Onlar nasıl bir zan içerisinde idiler? Nasıl böyle bir hastalık içerisindediler? Mentalite ve düşünce olarak söylüyorum dostlar. Onlar zannettiler ki peygamber onlara emretmişti. Gidin Allah Azza ve Celle'nin yolunda savaşın dedi. Peygamber emretti. Onlar dediler ki peki savaşırsak ölüm var mı? Olabilir. Olmayabilir. Ama onlar zannettiler ki her savaşan ölecek. Savaş eşittir ölüm. Biz de diyoruz ki bu ayeti kerimeden hareketle savaş eşittir ölüm değil, ecel eşittir ölüm. Savaşın ölüm olmadığını, yani ölümü ötelemek bizim elimizde değil. Savaşa gittiğimiz zaman da kesinlikle öleceğimiz manasında da değil. Onların bu mantalitesini eleştirmek, doğru görmediğimizi ifade etmek adına Halid İbni Velid'den bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir rivayeti sizlere aktarmak istiyorum. Savaş eşittir ölüm olmadığını anlatmak adına. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz dostlar? Sakın ha sakın, küfre karşı hakkı söylersem acaba ölür müyüm endişesi sizi yerlerinizde çakılı koymasın. Zalime karşı hakkı haykırmaktan acaba bunu söylememin neticesinde ben ölüme bir adım daha yaklaşmış olur muyum? Bu endişeden evlerinizde çakılı kalmayın diye söylüyorum. Allah Azza ve Celle'nin yolunda koşturmak eşittir ölüm değil. Ölüm eşittir ecel vaktinin gelmiş olmasıdır. Bunu öğretiyor bu ayeti kerime bize. Yoksa küfre meydan okuduğum zaman ölüm bana yakın olmayacak. Eğer ki savaş meydanında cenk etmek ölümle neticelense idi, Halid bin Velid samimi söylüyorum cihat meydanlarında ölürdü. Katılıyor musunuz? Eyvallah dostlar. Halid bin Velid hasta yatağında yatıyor. Hepinizin bildiği bir rivayettir. Bunu niye alıntıladım biliyor musunuz dostlar? Bu mantalite sahibi kavme ve onların düşüncesine eleştiri getirelim diye. Savaş eşittir ölüm değil. Ölümden kaçamazsın. savaş meydanında da gelebilir. Eğer Allah eceli takdir ettiyse evinde de gelebilir. Doğru mu? Öyle. Halid bin Velid radıyallahu anh yatağında uzanmış, ashab, kardeşler hepsi yanı başında çünkü hastadır. Artık ölecektir. Halid bin Velid der ki, şu savaşların hepsinde bulundum. Halid bin Velid bütün savaşları, katıldığı bütün savaşları, irili ufaklı hepsini sayar. Şunlara katıldım, şunlarda komutandım, şunlarda cenk ettim, şöyle şöyle yaptım, sıralar Halid bin Velid. Ardından ashaba der ki, kardeşler bakın, kardeşiniz Halid'in vücudunu bir gözden geçirin. Ok ve kılıç yarası ve darbesi almamış bir tane uzvum kalmamıştır. Bunların hepsi az önce saydığım cenk meydanlarında olmuştur der Halid ibn Velid. Ondan sonra der ki, kardeşler, Halid ibn Velid kardeşiniz böyle böyle cenk etti. Şu uzvunda ok ve kılıç yarası almayan hiçbir parçacık kalmamasına rağmen gördüğünüz üzere kardeşiniz Halid develer gibi ölür. Develer gibi yatağında ölmeyi bekliyor. Çok istedim Allah'tan meydanlarda benim canımı kabzesin diye ama gördüğünüz üzere o kadar yara almama rağmen kardeşiniz Halid devenin yatağında ölümü beklediği gibi ölüyor. Cenk meydanlarında, cihat meydanlarında değil. Ondan sonra da aynen şöyle söylüyor. Diyor ki, kardeşlerim, şimdi hepiniz dışarı çıkın ve haber salın. Haber salın ve deyin ki Halid ölüyor. Korkakların gözü aydın olsun. Ne kadar korkmuş demek ki korkaklar Halid'den. Bu ifade kendisine aittir ha. Haber salın şehre. Korkakların gözü aydın, Halid artık yok. Bu kadar savaşı istemiş. Cihat meydanlarında atının üzerinden inmemiş. Atının ayağı yara olasıya kadar cenk etmiş. Böyle bir sahabeyi ölüm savaş meydanında bulmamış. Anlatmaya yeter mi? Vallahi yeter. Öyleyse biz bu rivayetin üzerinden ölümün savaşla eşdeğer yahut da savaşla birlikte gelen bir şey olmadığını öğreniyoruz. Biz Kaddafi'nin döneminde ona karşı hakkı söylediğinden dolayı testereyle kesilen Müslümanları biliyoruz. Vaz mı geçselerdi hakkı söylemekten? Gittiğin zaman belki beni ölüm bulabilir diyerekten böyle mi hareket etselerdi? Hayır. Çünkü ölüm eşittir. Küfre meydan okumak değil. Savaşmak değil. Ölüm eşittir. Allah Azza ve Celle'nin takdir ettiği ecel vaktinin gelmiş olmasıdır. Ne diyor ayet-i kerimede? Estağfurullah billah. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٌ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Subhanallah. Diyor ki biz herkes için bir ecel takdir ettik. Ecel vakti takdir ettik. O geldiğinde ne bir an ileri alınır ne de bir an geriye bırakılır. Bunda kimsenin böyle bir yetkisi, selahiyeti söz konusu değil. Ecel sana eğer ki savaş meydanında geldiyse ecel tahakkuk ettiği için öldün. Savaş meydanında darbe aldığın için değil. Evinde yatıyorken de ölüm gelmiyor mu bazen? Vallahi öyle. Allah cümlemize hayırlı ölüm nasip etsin. Allah'ın rızasını murat ederken ölüm bize gelsin. Dolayısıyla ölümden kaçış yok. Belki son söyleyeceğimi şimdi söyleyecek olursam gecenin en güçlü azığı olsun, oldu mu dostlar? Ölümden kaçış yoksa tek bir alternatif kalıyor geriye. Nedir o? Ölümden kaçış yoksa ölüme hazırlık vardır. Doğru mu? Eyvallah. Ölümden kaçış yok. Osman amca varmış. Ali oğlu Osman'mış hatta lakabı onun. Ölümden kaçış yok ya onu anlatacağım. Hakikaten teşbih de hata olmaz kaidesinin ardına sığınıyorum. Hikayeleştirilmiş ya, onun ardına sığınıyorum. Ama samimi söylüyorum, ayeti ne kadar güzel izah ediyor. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Ölümden kaçış yok. Nereye saklanırsan, nereye gizlenirsen gizlen. İzâ câe eceluhum, halas. La yestehirûne sa'aten ve la yestehdîn. Gerisi ilerisi yok. Nerede bulursa. Kaçamazsın. Öyleyse kaçamak yoksa, niçin Allah için olmasın? Doğru mu? Bu kadar basit bir formül ya. Osman amca ölümden çok korkarmış. Ama nasıl korkarmış. Çok fena. Tabii yaşı da ilerledikçe korkusu iyice artmış. Hadi gençken kendine güveniyor da neyse. Yaşı ilerledikçe Osman amca ölümden acayip korkmaya başlamış. Ya hatun ne yapsak ne etsek, yaş da ilerliyor. Ölümden de korkuyorum. İstişare etmişler, karar vermişler. Demiş ki Osman amca, neyimiz var neyimiz yok satacağız. Tarla, tapan. Neyimiz var ne yok satacağız. Yola revan olacağız. Mezarlığı bulunmayan bir köy bulduğumuz zaman da orada ölümler yok, ölüm gelmez deyip oraya konaklayacağız. Tamam mı? Tamam. İşin hakikati şu, ölümden kaçacak bizim Osman amca. Öyle ya. Aynı o kavmin yaptığı gibi yani. Ölümün kendisine isabet etmeyeceği bir yer arıyor Osman amca. Yola revan olmuş. Önüne gelen her köye bir bakıyormuş, köy mezarlığı var mı yok mu? Varsa hiç içeriye girmeden yola devam. Ta ki mezarlığı olmayan bir köye rast gelene kadar. Bakmışlar ki köyde mezarlık yok. Demişler Allah Allah, çok ilginç ya. Hemen emin olmak için köyden bir tane vatandaşa da sual etmişler. Demişler ki kardeşim, ben demiş bu köyde mezar göremedim, doğru mu? Bu köyde demiş köy mezarlığı yok mu? Yok. Demiş o zaman merakımı maruz kör, bu köyde adam ölmüyor mu demiş. Demiş ki vallahi orasını bilmiyorum ama biz usulen hiç ölü görmedik. Yani hiç ölü falan defnetmiyoruz demiş yani. Nasıl oluyor peki demiş yani, mezarlık yok. Ama şöyle oluyor demiş, başlamış adam anlatmaya. Demiş ki Osman amca demiş, işte hikaye ya, biz demiş ne hikmetse gaipten sesler geliyor. Bazen birimizin ismini çağırıyor, diğer gün başka birimizin ismini çağırıyor. İsmin çağrıldığı yöne doğru biz de ilerliyoruz ama o giden adam bir daha gelmiyor. Nereye gidiyor da bilmiyoruz demiş yani. Ölüyor mu, kalıyor mu, başka bir yere mi göç ediyor? Yani o konuyla alakalı malumatımız yok ama böyle bir ses geliyor, ona doğru gidenden de haber alamıyoruz. Demiş tamam, burası benim yerim. Çağırırsa da gitmem. Osman amcanın şeyi bu, kastı bu. Gel zaman git zaman, aradan çok zaman geçmiş, Osman amcanın ismiyle çağırmışlar. Ali oğlu Osman gel demiş. Demiş gitmem. Benim elimde değil mi? Herkes de Osman amcayı merakla gözlemliyor. Acaba nasıl neticelenecek? Yani o ölümden kurtarırsa halk da kurtaracak. Yani herkesin bir hedefi var. Herkes Osman amca ne yapacak, ne edecek diye gözlemlerken bakmışlar ki artık aradan 3-5 dakika geçmiş yahut da belli bir zaman geçtikten sonra köy meydanından Osman amca boynunu bükmüş gidiyor. Herkes sual etmiş. Osman amca hani gitmeyecektin? Hani çağrıldığında icabet etmeyecektin? Osman amcanın cevabı mazlum mazlum şöyle olmuş. Benim keyfime kalsa vallahi gitmeyeceğim de iki kişiyi önden asılıyor, bir de demiş arkadan kakalayan var. Ya benim elimde değil demiş yani. İşin hakikati bu. Bu işin latifesi tebessüm ettik. Ama ayeti izah eder nitelikte mi? Vallahi öyle. Siz istediğiniz kadar ölümden kaçmaya çalışın. Eğer ki Allah'ın sizin için takdir ettiği ecel vakti geldiyse o sizi herhangi bir yerde bulacaktır. Dua edelim de o Allah Azza ve Celle'nin razı ve memnun olduğu yerde ve anda gelsin. Amin. Yoksa gerisi fil hakika böyledir vallahi. Gelecek mi? Gelecek. Bizim ruhumuz kabz edilecek mi? Edilecek. Öyleyse hakikat nedir? Ölümden kaçılmıyorsa ölüme hazırlık yapmaktır. Allah bize hazırlananlardan eylesin. Diyor ya ayette sonu billah, kullu nefsin zaiqatul maut. Her nefis ölümü tadacaktır. Kaçış yok. 2 sene önce Kocaeli'de cereyan etmiş bir hadise var. Bu dersi hazırlanırken internet sayfasında gördüm, dedim bunu mutlaka anlatmam lazım. Bir tane çocuk, mutlaka görmüşsünüzdür bu haberi çünkü birkaç gün gündemde kalmıştı. Bakınız, ecelin ne zaman geleceğini sadece Allah bilir. Kendisine saldıran bir köpekten, affedersiniz, kendisine saldıran bir köpekten kaçayım derken, bir refleks göstereyim derken otobüsün altında kalan bir çocuk vardı. Hatırladınız mı haberlerde? Yani eceli anlatmak adına samimi söylüyorum, bu örnek müstakil olarak yeter. Sen kendi nefsini bir şeyden korumanın gayreti içerisindeyken yüzünü öbür tarafa döndüğün anda otobüs seni altına alıyor ve üzüyor. Allah korusun. La kadar Allah. Ama onun için vakit tayin edildiyse, o an ise اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِيرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. خلاص. Bu örnek bile aslında bizim ayetimizi anlatmaya yeter ve artar bile. Öyleyse bu gecenin azığı, ayeti kerimenin bu kısmında bize bugün öğretin niteliğindeki şeyi söylüyorum. Diyorum ki dostlar, madem ki ölümden kaçış yok, bu bir hakikattir ve eceli takdir edildiği anda bizi bulacaktır. Öyleyse yapılacak tek bir şey vardır. Ölümümüzün ve hayatımızın Allah için olması. Kul, de ki onlara, inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Allahu akbar. De onlara, de, benim namazım, menasiklerim, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yoksa ölümden bir kaçış, yoksa bunun bir alternatifi, eğer ki Allah'ın takdir ettiği vakit geldiğinde benim ruhum kabzedilecekse, gelin de o Allah için olsun. Bu ayetin azığı bu. Savaşı istediyse senden Allah, git savaşa. Çünkü senin ne zaman öleceğini sadece Allah biliyor. Doğru mu kardeşler? Eyvallah. Ölümden korkmamayı da size inşallah dersin bu kısmında öğreteyim. Tabii başta nefsime, sonra da siz muhterem hazirona. O kavim ölümden korktu ve kaçtı. Ama Allah Azze ve Celle ölümün olmadığını zannettikleri yerde onları yakaladı. Öldürdü onları. Sonra diriltti ya. Onlar ölümden kaçtılar ya. Ölümden korktular ya. Size ben bir tane sahabe misafir edeyim. Bakınız ölümden nasıl korkmuyor. Hani diyor ya, mahyaya ve memati, ölümüm ve hayatım Allah, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Vallahi bunu tefsir edircesine, bunu bize anlatırcasına kimi misafir edeceğim biliyor musunuz dostlar? Kardeşiniz Abdullah bu sahabeyi daha önce hiç anlatmadı. Hiç. Başka bir sohbetinde de anlatmadım. İlk Allah'ın izniyle. Bu sahabe kim biliyor musunuz? Dirar İbni Azver radıyallahu anh. İsmi de öyle aşina olduğumuz bir isim değil. Doğru mu kardeşler? Dirar İbni Azver. Mücahitliğiyle nam salmış sahabeler arasında. Meşhur bir sahabe. Özellikle kılıcı ve heybeti ve şücaatiyle çok meşhur. Dirar İbni Azver radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh'ın dönemi olduğu noktasında rivayetler var. Şam bölgesine keşif yapmak üzere 100 tane askeri birliğe komutan tayin eder Ömer radıyallahu anh. Dirar radıyallahu anh'ı. Dikkat edin. Ve Kral Herakl dediğimiz bir isim var ya malum. Herakl'ün eline esir düşer Müslümanlar. Dirar İbni Azver de esir düşer. Biz bu arada bunu anlatıyoruz ama ölümden korkmayı siz unutmayın, oldu mu? Ölüm ne zaman gelecekse gelsin, mesela Allah'ı razı etmektir azığını unutmayın. Bu gecenin en güçlü öğretisidir çünkü. Eğer ki senin elinde değilse ölümün vaktini tayin etmek, müsaade et o ana kadar yapacağın işler Allah'ı memnun etsin. Tek tasamız bu olsun. İşte Dirar İbni Azver radıyallahu anh. Esir düşmüşlerdir Herakl'ün eline. Herakl der ki, bu ordunun komutanıyla bizatihi görüşmek istiyorum, huzuruma getirin. Dirar İbni Ezver radıyallahu anhu huzuruna getirirler. Der ki, şu keşif yapan Arapların komutanı sen misin? İfade aynen böyle Heraklion'a. Dikkat edin dostlar. Diyor ki, şu Arapların keşif yapan ordusu var, onun komutanı sen misin? Diyor ki, cevaba bakın ya, subhanallah. Diyor ki, Allah Azza ve Celle'nin yolunda cihada çıkmak için keşif yapan ordunun komutanı benim, evet. Dirar İbni Ezver radıyallahu anh, o benim. Bakınız Heraklün ikinci sorusuna, diyor ki, kendi askerlerine hitap ediyormuşçasına sende bir cesaret görüyorum. Diyor, ne iş? Subhanallah. Sende diyor sanki kendi askerlerinle konuşuyormuşçasına bir heybet görüyorum. Bir cesaret görüyorum. Ne iş? Diyor ki, unutma. Eli ve ayağı bağlı olan sen, elinde ise kılıcı olan benim diyor. Dirar, bunu unutma. Bu cesaret ne? Diyor ki, Herakl, her nerede olursam olayım, Allah Azza ve Celle'nin düşmanlarına karşı göğsümü gere gere hakkı söyleyeceğime dair Allah'a yeminim var. Cesaretimi buradan alıyorum. Sen ne diyorsun? Cesaretimin kaynağı budur. Ben Allah'ın düşmanlarına nerede olursam olayım göğsümü gere gere hakkı söyleyeceğime yeminim var. Diyor ki, unuttun galiba. Elleri ve ayakları bağlı olan sen, elinde kılıcı olan benim. Seni şurada istersen parça parça keserim diyor Herakl. Ne diyor biliyor musunuz cevaben? Bunu not edin, oldu mu dostlar? Bunu sakın unutmayın, oldu mu? Diyor ki, huzuru İslam'da, Allah Azza ve Celle'nin katında, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulmuş bir Müslüman için senin gibi 70 tane Herakl olsa vız gelir Allah'ın izniyle. Cevaba bakın ya. Senin gibi 70 tane Herakl olsa, eğer ki huzuru İslam'da bulan, Allah Azza ve Celle'nin katında bulan, Resul aleyhissalatu vesselamın yanında bulansa eğer o Müslüman, 70 tane olsun hiçbir şey ifade etmez biiznillah. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, Herakl bilesin, ben diyor gözümü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmaya diktim. Senin haberin yok. Ben hedefi oraya kilitledim. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Hal böyleyken İslam için ölmek, terkü hayat etmek bir Müslüman için alınabilecek en güçlü lezzettir. Senin haberin yok. Beni diyor ölümden korkmakla tehdit etme bir daha. Ne yapacaksan yap. Allahu Ekber. Anladınız mı dostlar? Ölümden korkmuyor sahabe. İstiyor ki bu ölümü, biliyor ki bu ölümün vaktini tayin eden, takdir eden Allah'tır. Öyleyse diyor ki zımnen, müsaade edin de bu Allah için olsun. Bizim de olsun, oldu mu dostlar? Çünkü takdir ettiği vakti biz bilmiyoruz. O sadece Allah Azza ve Celle'nin bilgisindedir. Öyleyse gelin dostlar, başta nefsime söylüyorum, bu ayetin bize bu gece en güçlü azı şu olsun. Öyleyse Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak kastıyla ölüme hazırlanacağız inşallah. Tamam. Allah izin versin. Şimdi dostlar, ayetin ikinci kısmında şunu konuşacağız dedik. Allah Azza ve Celle her şeye kadirdir. Bunu bilmeyenimiz var mı? Vallahi yok. Buna iman etmeyenimiz var mı? Vallahi yok. Doğru mu? Amenna ve sadık. Ama Yaşantımızda ve pratik hayatımızda bunu yansıtabiliyor muyuz? Kocaman bir soru işareti. Katılıyor musunuz dostlar? Eyvallah. Şimdi ben bu ayet hazırlanırken aklıma şu geldi. Allah Azza ve Celle her şeye kadir mi? Evet. Bizim nazarımızda, dikkat edin dostlar, ve bu ifadeyi istirham ediyorum. Bu gece boyunca hiç unutmayın, oldu mu? İstirham ediyorum. Allah Azza ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu biliyoruz ama dedim ya, pratikte biz bunun yansımasını göremiyoruz. Onun için bir cümle sarf edeceğim size. Diyorum ki bizim nazarımızda olmayacak işlerin olurlamaya kadir olan Allah Azza ve Celle'dir. Bizim nazarımızda olmayacak olan işleri olurlayacak olan Allah Azza ve Celle'dir. O mutlak kadirdir. Neyi kastediyorum biliyor musunuz? Bu ayete hazırlanırken o süreçte bazı nikaş, bazı tartışmalar yaşamıştık. Biliyorsunuz bugün mevcut özellikle Türkiye'mizde Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Çerkeziyle milletler arasında çok ciddi, maalesef Müslüman olmamıza rağmen çok ciddi sıkıntıların olduğunu görebiliyoruz. Bu tartışmalar sırasında yeri geliyor şunu diyoruz. Diyoruz ki biiznillahi teala gün gelecek, Allah'ın inayetiyle, yardımıyla biz İslam ümmetini bir tek sancak altında vahdet şuuru ve anlayışı içerisinde göreceğiz diyoruz. İnşallah. Bunu konuşuyoruz. Doğru mu? Tek bir devlet, tek bir sancak ve Allah'ın izniyle vahdet şuurunu hayata yansıtmış Müslümanlar topluluğu. Nasıl öncesinde Çanakkale mezarlığında eğer ki biz ta farklı ülkelerden değil mi cenazelerin, daha doğrusu kabristanların varlığına şahitsek, yine öyle olacağız biiznillah. Kardeş olacağız. Tek bir ümmetin hayatta yansımaları olacak dediğimizde, bana söylenenin söyleyeyim mi harfiyen? Aynen. Mimiklerimle de yapmaya çalışacağım müsaade ederseniz. Hocam git Allah aşkına ya. Biraz realist ol ya. Kürdüyle Türkiye'yle bir araya geleceğiz ha. Lazı, Çerkezi, Arabı. Hocam iyi konuşuyorsun da var ya, bazen çok tutarsızsın ya. Bu. Samimi söylüyorum. Mübalağa etmiyorum. Siz de yaşamıyor musunuz? Hocam bu dediğin mümkün değil. Bir araya gelmez. İslam ümmeti tek bir sancak altında toplanmaz. Vahdet şuuru içerisinde aynı günde bayram ha? Aynı günde oruç ha? Mümkün değil hocam. Doğru mu? Ben de diyorum ki yalan söylüyorlar. Doğru değil mi? Benim söylediğim doğru. Yalan söylüyorlar. Çünkü az önce bir cümle söyledim ya, dedim bize lazım olacak. Bizim nazarımızda olmayacak işleri oldurmaya kadir olan Allah'a iman ediyoruz biz. Bu ayetin azığı bu. Tekrar söylüyorum. Bizim nazarımızda olmayacak işlerin olmaya kadir kılan Allah Azze ve Celle var. Ona iman ediyoruz. Kürdüyle Türk'ü bir çatı altında toplamaya kadirdir Allah. Ve vaadi vardır Allah'ın. Müjdesi vardır Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın. Olmaz diyene şöyle cevap verin. Yalan konuşuyorsun. Çünkü ben öyle bir Allah'a iman ediyorum ki olmayacak şeyleri oldurmaya kadirdir. Müjdesi de var. Ben size bir soru sorayım mı dostlar? Muhterem Hazirun, cevabını da siz verin. Tarih kitaplarını açın. Evs'le Hazreç kabilelerinin bir araya gelebilmesi mümkün müydü? Hayır. Tarih kitaplarında yazılanları söyleyeyim mi? Aynen şu. Gece ile gündüz bir araya gelir. Evs'le Hazreç gelmez. Daha da ucubunuza gidecek olanını söyleyeyim. Şöyleydi Evs ve Hazreç'in birbirlerine olan düşmanlığı. İstirham ediyorum, dikkat buyurun. Bir Evsli Medine sokaklarında nasıl dolaşıyordu biliyor musunuz dostlar? Bir eli kılıcının kabzasında, diğeri kınında. Acaba şu köşeyi dönersem bir hazreçli görür de boynunu vurur muyum? Vallahi hazreçli de aynısını söylüyordu. Eli kabzasında, kınında, acaba şu köşeyi dönersem bir evsli görür de onun boynunu vurabilir miyim? Böyleydi. Bu seviyedeydi onların düşmanlıkları. Neydi? Gece ile gündüz bir araya gelir, Evs'le Hazreç gelmez. Size ben bir ayet söyleyeyim dostlar. Allahu Ekber. Olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'tır diyorum ya. Bir nedenim var, bir gerekçem var dostlar. Evs'le Hazreç bir araya gelmezdi. Kimsenin aklına bu gelmezdi. Söylediğin zaman da bize söylenenin aynısı. Ya bir git ya. Mümkün mü ya? Ayette ne diyor Allah Azze ve Celle? Estağfurullah billah. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Allahu Ekber. Ayetin ihtişamına bakın. İnsanın nazarında olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'ım var dedim ya. Bakınız Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a Allahu Azimuşşan ne diyor? Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, "Lau enfakta ma fil ardı cemian." Yeryüzünde ne varsa onun hepsini, onları bir araya getirmek için infak etseydin bir araya getiremezdin. "Velakin Allah alafa beynehum." Ama Allah onların arasını birleştirdi. Bizim nazarımızda olmayacak şeyi yaptı mı Allah? Yaptı. Amin. Evs ve Hazreç birbirlerini vurmak için adımlarını Medine sokaklarında atarken artık acaba benim kardeşim bugün aç mı yattı, tok mu yattı diye Medine sokaklarına adımlar oldular. Kim yaptı bunu? İnsanoğlunun buna asla kadir olamayacağını Allahu Azimuşşan yaptı. Yeryüzünde ne varsa infak etseydin bir araya getiremezdin dedi Allah. Ama ben getiririm dedi Allah. Getirdi mi? Getirdi. Ben de diyorum ki bugün Allah Azza ve Celle bize vaat etti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam müjdeledi. Dedi ki siz inşallah biiznillahi teala gün gelecek İkinci Raşidi Hilafetin sancağı altında, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağı altında kardeş olarak yaşayacaksınız. Kim dedi bunu? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Allah vaat etti bize bunu. Ben bugün bunu gündeme getiriyorum. Aynı reaksiyon. Hocam diyor şu devirde ümmet, tek bir ümmet mümkün değil hocam. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak mümkün değil hocam. Alay ediyorlar mı bizimle? Vallahi ediyorlar. Ütopya'dan bir artık uyan hocam diyorlar. Size de demiyorlar mı aynısını? Vallahi diyorlar. Ama müsterih olun, kalbinize biraz su serpeyim. Aynısını Resulullah'a dediler. Geçen de bu derse hazırlanırken bir rivayet buldum. Subhanallah. İnanın anlatmaya konuşmaya değer. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Mekke sokaklarında dolaşırken diyordu ki ya ammi, ey amcacığım, inni uriduhum ala kelimetin vahidetin, ben onları bir kelimeye davet ediyorum amca, yekulunehe, onu derlerse Araplar ona boyun bükecekler. Ve tuaddi ileyhim biha el acemu cizyete, acemler de cizye verecek ey amcacığım. Resulullah Mekke sokaklarında Hatice validemizi koluna aldı, bunu haykırdı ev ev. O dönemde herkes Resulullah'la alay ediyordu. Böyle gülüyorlardı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Bugün bize gülenlerin güldüğü gibi gülüyorlardı. Biz bugün İslam yeryüzüne hakim olacak biiznillah dediğimiz zaman kaç kişisiniz ya? Neyle yapacaksınız ya? He? Bize alay edip geçiyorlar ya bugün. Aynısını, tıpkısının aynısını Resulullah'a yaptılar. Anlatayım. Kim yaptı? Esved bin Muttalib. müşriklerin azılarından, bir gün böyle Mekke sokaklarında müşrik ahalisiyle, müşriklerin elebaşlarıyla otururlarken, sokakta dururlarken Resulullah ashabıyla gidiyor. Dikkat edin. Olmayacak şeyleri olmaya kadir Allah var dedim ya, orayı anlatacağım. Mekke sokaklarında Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabıyla yürüyor. Esved bin Muttalib de müşriklerin elebaşlarıyla orada dururken Resulullah'ı görüyor. Diyor ki çekilin çekilin. Yol açın diyor dostlar. Mekke müşrikli arkadaşlarına söylüyor Esved ibn Muttalib. Diyor ki sakın şey yol açın yol. Diyor ki kendisini hükümdar ilan etmiş Muhammed ve arkadaşları geliyor. Kisra'nın bir de Kayseri'nin hazineleri bunların olacakmış. Yol açın da biraz eğlensinler diyor. Müşrik Esved İbni Muttalib bunu söylüyor. Alay ediyor Resulullah aleyhissalatu vesselamla. Yol açın da biraz eğlensin diyor. Kisra'nın Kayseri'nin diyor hazineleri bunların olacakmış. Şimdi konuşma sırası bizde. İslam yeryüzüne hakim oldu mu? Biiznillah oldu. Kisra'nın hazineleri Müslümanların oldu mu? Oldu. Kayseri'nin oldu mu? Oldu. Şimdi alay etme sırası Müslümanlarda Allah'ın izniyle. Resulullah aleyhissalatü vesselam İslam'ın yeryüzüne hakim kıldı. Kardeşim, biri sana gelirse, bugün biri sana gelir de derse ki, vallahi bugün İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak çok zor ya. Sen 2. Raşidi hilafetten bahsediyorsun. Biz daha aynı gün bayram bile yapamıyoruz ya. Sizinle bunu kandırmaya çalışırsa, Ka'b İbni Adi radıyallahu anh gibi cevap verin oldu mu? Ona aynen şöyle söyleyin. Ben bundan sonra biiznillah bana böyle söyleyenlere şu şekilde cevap vereceğim. Siz de cevap verin. Yalan söylüyorsun. Tek kelimeyle. Yalan konuşuyorsun. Çünkü bize bunun vaadini veren Allah'tır. Müjdesini izhar eden Resulullah aleyhissalatu vesselam'dır. Zamanında İslam'la, Müslümanlarla alay edenler mağlup oldular. Vallahi bugün bizimle alay edenler, bizim söylediklerimizi ciddiye almayanlar da mutlak ama mutlak bir gün mağlup olacaklar biiznillah. Çünkü dersimize tekrar dönüyorum. Çünkü bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'a iman ediyoruz biz. Ka'b İbni Adi dedim ya, öyle cevap verin dedim ya. Onun hikayesi şöyledir. Hazreti Ömer radıyallahu an döneminde Yermuk Savaşı'na gitmiştir. Ashab Hazreti Ömer Emir el Mu'minin Ka'b İbni Adi radıyallahu anhı Mukavkıs'a elçi olarak göndermiştir. Dikkat edin ha. Mukavkıs'a elçi olarak göndermiştir. Varır huzuruna, Mukavkıs sözü alır. Der ki Ka'b, Yermuk'ta savaşın nasıl neticelendiğinden haberin var mı? Ki Yermuk savaşını kastederek Rumlarla ashab yani Müslümanlar savaşacak ya. Savaştan haberin var mı der. Ka'b İbni Adi der ki hayır. Der ki Mukavkıs, Rumlar sizi perişan etti. Rumlar Müslümanları ezdi geçti diyor Ka'b İbni Adi'ye. Mukavkıs. Az önce ne dedim? Nasıl cevap verin dedim? Yalan söylüyorsun. Ka'b İbni Adi radıyallahu an biraz tebessüm ediyor diyor ki Mukavkıs, vallahi yalan söylüyorsun. Yalan konuşuyorsun. Savaş meydanında Müslümanlar yenilse de mutlak olarak galip geleceğimizi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken Cebrail müjdeledi. Huvellezî ersale rasûlehu bilhudâ ve dînil hak liyuzhirahu aleddîn kulli velev kerihel kafirûn velev kerihel müşrikûn velev kerihe men kerih. Yalan konuşuyorsun Mukavkıs. Savaşta belki yıpranmış olabilirler ama galip gelecek olan Müslümanlardır. Çünkü ben Resulullah'ın yanındayken Allah azza ve celle bizi bu ayetiyle müjdeledi. Kerih görücüler kerih görse de, Müşrikler kerih görse de, kafirler kerih görse de, İslam dini diğer bütün dinlerin üzerine hakim olacaktır. Sen diyor ne diyorsun? Mukavkıs ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki yalan söyledim. Dedi ki Müslümanlar Yermuk'ta Rumları Ad kavmi gibi yere serdiler. Ad kavmi gibi. Kalkamadılar bir daha yerlerinden. Benim nazarımda olmayacak şeyleri olmaya kadir olan Allah'ım var. Öyleyse gönlünüzü ferah tutun ey Müslüman kardeşlerim. Eğer ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bize ikinci Raşidi hilafeti müjdelediyse biiznillahi teala Allah vaadinden dönücü değildir. Bize düşen yakin, ölüm bize gelene kadar bu uğurda çalışmaktır. Var mı ötesi? Vallahi yok. Allah sizden razı olsun. Üçüncüsü ne biliyor musunuz dostlar? Ne demiştik? Şükretme keyfiyeti üzerinde biraz konuşacağız oldu mu? Şükretme nasıl olur? Hani ayetin sonunda diyor ya, biz onlara ölün dedik, öldürdük. Sonra onları dirilttik ama diyor onlara hala şükretmiyorlar. Buradaki ayetin kastı ne olabilir dostlar? Şu mu acaba? Teşekkür ederim Allah'ım bizi iyi ki tekrar dirilttin. Bu değil. Tedabbur bakışıyla Kur'an ayetlerinde şükür kelimesini araştırın. Allah'a şükretme mevzusunu araştırın. Göreceğiniz şudur. Şükretmek, Allah'a şükretmek, Allah'a teşekkür etmek nasıl olur biliyor musunuz? Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak için gayret göstermek. Katılıyor musunuz? Eyvallah. Çünkü bu aslında bunun aksi durumda bir çelişki olmaz mı? Ben size yine örneklerimin arasında sonda duruyor ama yeri gelmişken söyleyeyim. Basit bir misal vereyim size. Siz hiç annesinin aldığı bir hediyeye mukabelede bulunmak için bir eline eğilip de teşekkür ediyorum anneciğim aldığınız hediye için deyip eğilen bir çocuğun aynı anda da öbür taraftan annesine vurduğunu gördünüz mü? Böyle bir teşekkür etmek mümkün mü? Vakası var mı? Yok. Öyleyse geliyorum. Ayet-i Kerime'de Allah'ın şükretmekten, şükreden insanların azlığından ayet-i Kerime bahsediyor ya şu. Biz onları tekrar dirilttik ama bizim rızamızı kazanacak işler yapmadılar. Allah Azza ve Celle'ye teşekkür böyle edilir. Minnet borcu böyle ödenir. Allah Azza ve Celle'nin rızası doğrultusunda çalışmakla ancak Allah'a teşekkür edilir. Gecenin en güçlü azıklarından bir tanesini söylüyorum. Şükretmek ameli bir iştir. Eğer şifai olarak teşekkürünüze ameliniz muvafakat göstermiyorsa teşekkürünüzde yalancısınız. Doğru mu? Eyvallah. Şifaen dile getirdiğiniz teşekkürünüze az önce anne hediyesinde örnek verdiğim gibi bir tarafta teşekkür ediyorsun bir tarafta annene vuruyorsun. Bu teşekkürünüzde yalan mısınız? Yalanız. Allah'a teşekkür amelidir ve ancak kulluk borcunu ödemekle mümkün olur. Allah böyle bir teşekkürden ancak memnun. Teşekkürün ameli bir iş olduğunu bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatsın. Ben size bir hadis paylaşayım. Hepinizin bildiği bir hadis. Ayşe validemiz radıyallahu anhadır ravisi. Bukhari'de geçer, Müslim'de geçer. Sahih bir hadistir. Allah'ın Resulü ayakları şişene kadar namaz kılıyordu ya bir gün, bir gece. İşte o rivayet. Geliyor Ayşe validemiz diyor ki Eleyse kad gafarallahu leke ma tekaddeme min zembike ve ma teahhar. Senin gelmiş ve geçmiş bütün günahların affolunduğu halde niçin sabahlara kadar namaz kılıyorsun? Bu ne? Bunu ben anlamaya çalışıyorum ya Resulallah diye soruyor Ayşe validemiz. Bakınız ne diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam? Kal efela ekunu abden şekura. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Allah Resulü şükrü nasıl yapıyor? Namaz kılarak yapıyor. Amelle yapıyor. Dolayısıyla Allah Azza ve Celle ayet-i kerimede kastı o. Biz onlara tekrar hayat verdik ya. Bu hayat sahnesinde bize kulluk borçlarını yerine getirmediler diyor Allah Subhanahu. Dolayısıyla şükür Bu gecenin azığı niteliğinde söylüyorum. Şükür kuru kuruya şifaen söylenen bir teşekkür değildir. Anlatayım mı? Marmara depremine şahit olmuş bir kardeşim, arkadaşım anlattı. Bakın şükrün amelle muvafakat göstermesi gerektiğini söylüyorum. Teşekkür ederim Allah'ım, isyan içerisindesin. Allah bu şükründen, teşekküründen hoşnut değil. Vallahi de değil, billahi de değil. Marmara depremine şahit olmuş bir kardeşim. Konyalıdır. Ama olacak ya, yaz tatilinde çalışmaya gidiyor. Gece deprem oluyor. Kendisi sağlıklı, sıhhatli olunca da diyor ki enkazdan birilerini kurtaralım. Hikaye falan değil ha. Arkadaşım anlattı. Teşekkürdeki tenakuza bakın. Şükürdeki tenakuza bakın. Diyor ki enkazın altından bir adam çıkardık. Sonra ailesini çıkardık. Adam perişan ama burnu bile kanamamış. Burnu bile kanamamış. Ellerini diyor semaya kaldırdı. Allah'ım bizi bu enkazın altından burnumuz dahi kanamadan kurtardığın için sana sonsuz şükürler olsun. Minnettarız ya Rabbi dedi diyor. Ellerini indirdi. Arkadaşı da vardı enkazın altından sağ salim çıkmış olan. Ona şöyle bir omuz işareti yaptı. Bu enkazın altından sağ salim kurtulmamızı akşam kutlayalım mı? Diyor ki hanım masayı donat da akşam biz bunu bir temizce halledelim. Hikaye kitabında yazsa inanmam, size anlatmam ya. Hala hayatta bunu anlatan arkadaşım. Teşekkür ediyor Allah'a, diyor ki enkazın altından burnumuz kanamadan çıktık ya Rabbi. Diyor ki akşam bunu kutlamak lazım. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Böyle bir şükür olmasın diye anlatıyorum. Bunu onun için gündeminize taşıyorum. Anlatabiliyor muyum kıymetli dostlar? Yine minibüste şahit olduğum bir olayı da anlatayım inşallah. Ondan sonra da sohbetimi yavaş yavaş zaten nihayete erdireceğim. Bu ayeti okudum ve hazırlanma aşamasındayım. Subhanallah. Efela yeşkurun yahut da insanların çoğu şükretmezler ayetini anlamaya çalışıyorum. Müfessirlere müracaat ediyorum. Hakikaten zihnim onunla meşgulken, çıktım buradan eve giderken minibüste, dolmuşta, subhanallah. Allah azze ve celle sanki bu ayeti anlamak için bana vesile halketti. Subhanallah. Teşekkürdeki tenakuzu bizatihi yaşadım, anlatıyorum. Minibüste ayaktayım ve bir bayan koltukta oturuyor hemen önümde. Yanındaki bir bayana bir şeyler anlatıyor. İster istemez kulak misafiri oluyorsun. Ve bu ayeti anlatıyor. Subhanallah. Bayan ayeti anlatıyor sanki. Bayan başladı anlatmaya. Bayan nasıl bir nedenden bilmiyorum ama vücudu komple yanmış. Bir kazada tüp patlaması, artık yangın, oraya şahit olamadım. Ama kadının ifadesi şu, bayanın. Diyor ki ben 1,5 sene diyor ki tavanı görmedim. Öyle yanmışım ki diyor 1,5 sene yüzüstü yattım. Gökyüzünü hiç görmedim. Gökyüzünü görmediğim gibi tavanı hiç görmedim. Sadece ve sadece sedyede yere baktım diyor. 1,5 sene yanmış, baştan aşağı yanmış. Bunu anlatıyor. Tabii benim içim dışım bir hoş oldu bunu anlatırken. Ama sanki dedim ya, ilgimi çekince ister istemez kulak misafiri de oluyorsun. Yanındaki bayana anlatıyor. Diyor ki ben diyor acile kaldırıldığımda anneme babama bu geri gelmez demişler. Ölür. Diyor ki bak görüyorsun değil mi, şu anda diyor karşındayım. 1,5 sene sonra gökyüzünü gören o kadın aynen şöyle söylüyor. Diyor ki Allah azze ve celle'ye ne kadar şükretsem az. Bana diyor can verdi. Bu ayette olduğu gibi öldürdük. Sonra diyor fe ahyahum. Sonra onları dirilttik diyor ya Allah. Ölü girdi içeri, kendisi anlatıyor. Sonra diyor ben yaşadım. Bak diyor karşındayım. Ama size haya ederek söylüyorum. Vallahi o kadın Allah'ın gadabını üzerine baştan aşağı toplayarak giyinmiş. Allah ona gadap ediyordu. Ben samimiyetimle söylüyorum. Bakılacak durumu yoktu. Yani yüzünün yanmışlığından söylemiyorum. Eser yoktu. Ama vallahi öyle giyinmiş ki şeytan onun arkadaşıydı. Diyorum ki içimde hayi mübarek, bu nasıl bir teşekkür? Bu Allah'a nasıl bir şükran borcu? Hem şükrediyorsun Allah'a, hem de sana Allah'a kulluk yapabilmen için fırsat vermişken ona isyan ediyorsun. İşte şükrü böyle anlayacağız. Şükrün tarifi şu: verilen imkan doğrultusunda Allah Azza ve Celle'ye kulluk borcunu ödemek. Hani sahabeler cihattan yaşları nedeniyle geri kalmışlar ya, Sabit İbni Vakş radıyallahu anh, yaşı epeyce var bu sahabenin. Bakınız, Huzeyfe'nin babasıyla birlikte Resulullah demiş ki siz Uhud'a gelmeyeceksiniz, yaşınız bayağı var. Burada ruhu genç olsa da böyle yaşlı gösteren kardeşlerimiz var. Onlara ithaf olsun. Böyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiş ki siz gelmeyeceksiniz. Sizin yaşınız bayağı ilerlemiş demiş, Uhud'a götürmemiş Resulullah onu. Sabit İbni Vakş, Huzeyfe radıyallahu anh'ın babasıyla birbirleriyle konuşuyor. Gittiler değil mi? Gittiler. Yetişir miyiz? Ya bilmiyorum ki. Aynen Sabit İbni Vakş şunu söylüyor. Diyor ki dostlar, Allah bize imkan vermiş mi? Bakıyorlar birbirlerine. Vermiş. Allah Azza ve Celle bize zaman vermiş mi? Vermiş. Vallahi bunun bir tek karşılığı var. Şükretmek lazım. Öyleyse merkebimizin suya gidip gelesiye kadar kalmış ömrümüzü Allah yolunda heba edelim de şükrümüz tam olsun. İkisi de Uhud'da şehit düşer. Allahu Ekber. Zaman verdi mi? Verdi. Elimiz kılıç tutuyor mu? Tutuyor. Bunun karşılığında bir şey gerekir. Şükretmek lazım. Şükrü nasıl eda ettiler? Uhud meydanında ettiler. Şifaen teşekkür ederim Allah'ım bu vakti verdin demediler. Allah bize hakiki manada şükran borcunu eda edebilmeyi nasip etsin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.